бо ти не давав, то тебе тримає лав. Ви знову, ми визнаваємо немов. Немов моя мова. Йо, голова здорова. Ова, I get a little slow. Думав, ти вивав, тебе немає тепер. Карта не дартає витаму. Нам не треба попереду тупора. Це моя гра, бо це не моя гра. І не варто копати, кохати, кологати. Буду кологати, руками махати. То я марна примара. Підемо, не мов покинемо. Поки ми не вийдемо, коли навколо кинемо. Куди дихати, де ти? Яка вражена жена мене може дати. Прямую мені пауку, медитую. Маю я або не маю я, але шаную світ. Ти мені спакує світу, ти я мати. Ла-ла-ла, знову я і не вам мені казати. Що нам грати, де нам брати, ні брештати.